जान मारे ललकाला हंगवा ये गोरी जान मारे ललकाला हंगवा ये गोरी जो बना डोला बताई मान चोलिए में अटकल परान ए रानी तोहरे चोलिए में अटकल परान चोलिए में अटकल परान ए रानी तोहरे चोलिए में अटकल परान जीवानी काली कैसे बहरा डरता नी लागे न खरोच कहीं तहरा केसिया झकोर मारे बाली बल खावता खिचल न थुनिया ध्यान चोलिए में अटकल परान ए रानी तोहरे चोलिए में अटकल परान चोलिए में अटकल परान ए रानी तोहरे चोलिए में अटकल परान जवानिया ओढ़निया बसातिर देखे नहीं देता पर्दा करे काहे खातिर कहा बतावे कर ड्यूटी छोड़ा देब एकर जगहिया पे तो होके लगा लेट जानी करा सेट हमारा के कला उठो तट भीतरी तूफान चोलिए में अटकल परान ए रानी तोहरे चोलिए में अटकल परान चोलिए में अटकल परान ए रानी तोहरे चोलिए में अटकल परान।